za daleki odlot. To jest kawałek o zdrowym trybie życia. Pozdro Urbek. Ha. Żyję zdrowo, chociaż szamam bułki z szynką. Żyję zdrowo nadal, bibułki w śpiwką. Staję późno, aż ulecę na podwórko z piłką. Od lat śmigam tam, czas mija ultra szybko. Boisko, siłka, hala czy kort. Dyscyplina nieważne jaka, balan czy golf. Ważne, że się starasz i to daje moc, żeby dalej działać, albo olej ten sport. Może boli cię to bardziej niż zakwasy. Brak osiągnąć w stylu twardziej, niższej klasy. Patrz jak ćwiszą asy i rób to samo. Stać cię nam więcej, to sobie mów co rano. Mów co chcesz, rób co chcesz. Nie podaję recepty, jak być fit. Nie jestem raczej ekspertem, ale przypominam Karol jak minister zdrowia. Spalenie szlugów nie jest dobre dla zdrowia. Kiedy diabeł pije benzynę i jest mar, ja jem prowitaminę i piję tran. W sensie, że żyję zdrowo, nie chcę dużo ważyć. Moje oczy są zielone, bo jem dużo warzyw. Jem je, białe mięso i ciemny ryż. Jestem senny, śpię, nie tracę cennych sił. Piję wodę bez zbędnych toksyn. To bezwzględny syf, szkoda bezcennych opcji. Nigdy nie jem na szybko żarcia. Nie jestem żaden alter globus z naszywką gandzia. Pan Wax ogarnia swoje zdrowie. Nie piję wiele, ale twoje zdrowie. Nigdy nie bawiłem się w narkotyki z nikim. Kiedy paliłem, to tylko z pify i z fify bez tyty. Ona morduje bez sensu jak Jason. Tak kończę zwrotkę pierwszą jak Air Force. Przecież już dostał po ryju. Nagrywki, rozgrzewki, skłony i skręty. Trochę mało czasu, harmonogram napięty. Próbo siłownia, futbol, basen, rower. Czasem tracę głowę, ale radzę sobie, bo mam lat gdzieś tak 22 i poukładane w głowie, a w mięśniach stal. Spal tłuszcz, już dupę, zimny prysznic. Potem dosłownie chcesz atakować wszystkich potem. To nie są rady z magazynu Forma Pisiorka. Dla zimnych łokci w Fordach Escortach to dobre słowo na serio do chłopów. Pamiętaj, nigdy nie wal prochów, rób serię po trochu. Pamiętaj, odrób aerobik jak Jowix. Pamiętaj, yo, ale zrobisz jak zrobisz.